श्रीकाशिकेशं शिवं शंकरं शंकराचार्यं पादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मुक्तिवेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्मसूत्र पूर्व पक्षी कहना है कि अनुमान से ईश्वर की सिद्धि, जगत के जो करता है उसकी सिद्धि हो सकता है, जगत सकर्तृकम कार्यत्वात इस प्रकार के, और उसमें कार्यत्वात कार्यत्व हेतु से अगर हम ईश्वर की सिद्धि करेंगे, क्योंकि जगत का कोई कर्ता होना चाहिए, जैसे प्रासाद में नाना होते हैं यहाँ भी नाना हो जाएंगे। तो न्यायिक लोग कहते हैं लाघवात कर्तुर एकस्य, वो सर्वज्ञ है, तो सर्वज्ञ कर्ता होने से वो एक ही बना पाएगा, प्रासाद जैसे नाना आवश्यक नहीं होगा, ऐसे पूर्व पक्षी कहने से सिद्धांती कहा। अनुमानादिना ब्रह्म सिद्धि पूर्व सूत्रे प्रसंगात निरस्ता, प्रसंग से पूर्व सूत्र में अनुमान से ब्रह्म सिद्धि, ब्रह्म अर्थात जगत कारणत्व न ब्रह्म सिद्धि ये नहीं होगा, ये निराश किया गया, श्रुति के आधार पर ही सिद्ध होगा। पूर्व पक्षी कहा था कि लाघव तर्क दे करके हम कर्ता को सिद्ध करेंगे और सर्वज्ञ होने से एक ही होगा, निश्चय होगा। सिद्धांत कहता है कि किंच विचित्र प्रपंचस्य प्रासादादिवत एक कर्तृकता बाधात, यहाँ से चलना था ना, विचित्र प्रपंचस्य प्रासादादिवत, जैसे प्रासाद में एक कर्ता नहीं होता है, क्योंकि प्रासाद विचित्र होने से उसमें नाना कर्ता होते हैं, इसी प्रकार की प्रपंच ये विचित्र होने से वहाँ भी कर्ता नाना होंगे। पूर्व पक्षी कहता है कि लाघवत एक मानेंगे क्योंकि वे सर्वज्ञ है। सिद्धांत कहता है कि ये विचित्र प्रपंच में एक कर्तृक लाघव से आप नहीं कह पाएंगे। क्यों? कहते हैं कि यहाँ हम सत प्रतिपक्ष अनुमान देंगे, विचित्र प्रपंचो अनेक कर्तृक विचित्र कार्यत्वा प्रसादवत, इस प्रकार के हम सत प्रतिपक्ष अनुमान देंगे, तो होने से लाघव तो वही अवतारण होगा जहाँ कोई बाधक नहीं है। यहाँ हम बाधक अनुमान देंगे आपको, देने से आप लाघव तर्क नहीं दे पाएंगे। पूर्व पक्षी कहेगा आप बाधक तर्क नहीं होगा क्योंकि हम जिसको एक सिद्ध करते हैं लाघव से वो सर्वज्ञ है, प्रासाद में जो आप देते हैं सत प्रतिपक्ष अनुमान वहाँ कोई भी सर्वज्ञ नहीं है, नहीं होने से नाना कार्य के लिए नाना हो जाएंगे, यहाँ किंतु ये सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ होने से आपका सत प्रतिपक्ष अनुमान बाधक नहीं होगा, तो हमारा लाघव तर्क ये अवतरण इसका अवतार हो जाएगा। यहाँ पहले ये सिद्धांति वाक्य है, विचित्र प्रपंचस्य प्रासादादिवत एक कर्तृकताया बाधा होने से न लाघव अवतार, यह लाघव नहीं होगा, ऐसे सिद्धांति कहा। पूर्व पक्षी कहेगा सर्वज्ञ होने से आपका ये बाधा नहीं होगा, लाघव अवतार हो जाएगा। सिद्धांति कहता है नच सर्वज्ञत्वात् कर्तुर एकत्व संभव, तो नच सिद्धांति कहा, बाकी पूर्व पक्षी कह रहे तो क्यों सर्वज्ञत्व सिद्ध नहीं होगा, एकत्व ज्ञानात् सर्वज्ञत्व ज्ञान, आप अभी कहेंगे कि जो जगत का सृष्टा है वह सर्वज्ञ, उसको सर्वज्ञ पहले कैसे मानेंगे, प्रासाद में जितने कार्य मतलब कार्य करते हैं हम वहाँ किसी को सर्वज्ञ नहीं मानते, इसलिए कहते हैं अनेक कर्ता, जगत कर्ता को आप के सर्वज्ञ पहले कैसे सिद्ध किए, सर्वज्ञ होने से एक कहेंगे, तो सिद्धांत कह रहा है कि एकत्व ज्ञानात् सर्वज्ञत्व ज्ञान और ततस तद, अर्थात सर्वज्ञ होने से अभी एक कहते हैं, सर्वज्ञ होने से एक कहते हैं, सर्वज्ञ कहाँ से पता चला, तो कहेंगे एक होने से सर्वज्ञ होना पड़ेगा, ये तो अनुन्यास रहे दोष हुआ, स्पष्ट हुआ ना। क्योंकि नया के कहता था कि सर्वज्ञ है इसलिए एक कहेंगे। सिद्धांत पूछता है सर्वज्ञ कैसा पता चला, कहेंगे एक होने से सर्वज्ञ है। ये अनन्याश्रय दोष होगा। अनन्याश्रयम अभिप्रेत्य आह भाष्य में शास्त्रादेव, इसलिए क्या सिद्धांत का निर्णय हुआ, शास्त्रादेव प्रमाणाद जगतो जगतो जन्मादि कारणम ब्रह्म अधिगम्यते इति अभिप्राय। इसलिए शास्त्र से ही, शास्त्र प्रमाण है, उसी से ही जगत का जन्मादि कारणम ब्रह्म ये अधिगम्यते ज्ञायते इति अभिप्राय, अनुमान से ये नहीं हो पाएगा। टीका में किम तत्शास्त्रम तदाह, अभी शास्त्र क्या है, अभी द्वितीय वर्ण का विचार चल रहा है, फिर इसलिए पूरा सब दोबारा प्रश्न करते हैं। भाष्य में शास्त्रम उदाहृतम पूर्व सूत्रे तो जन्माद्यस्य यतः, वो सूत्र में शास्त्र कह दिए थे यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, यही शास्त्र है। टीका में पृथक आरंभम आक्षिपति, अगर जन्माद्यस्य यतः ये शास्त्र है जिसके आधार करता है ये सूत्र, यही शास्त्र तो आपका पूर्व सूत्र में था, जन्माद्यस्य यतः ये श्रुति के आधार पर आप जगत कारण ब्रह्म स्थिर करते थे, फिर अभी ये सूत्र कहने का क्या जरूरत है, ये पूर्व पक्षी का आक्षेप है। भाष्य में किमर्थं तरहि इदं सूत्रं यावता पूर्व सूत्र एवं जातीयकं शास्त्रं उदाहरता शास्त्र योनित्वं ब्रह्मणो दर्शितम्। किमर्थं तरहि इदं सूत्रं, फिर ये सूत्र किसके लिए है, यावता, यावता का अर्थ यतः, पूर्व सूत्रे एव सप्तमी, पूर्व सूत्र में ही एवं जातीयकम शास्त्रम उदाहरता, इसी प्रकार की शास्त्र को अर्थात यतोवा इमाने भूतानि, इस प्रकार की जो सृष्टि कहने वाले शास्त्र को उदाहरण देता हुआ शास्त्र योनित्वम ब्रह्मणो दर्शितम, ब्रह्म शास्त्र योनित्वम। अभी ये द्वितीय वर्ण का है, द्वितीय वर्ण का में षष्ठी नहीं है, बहुव्रीहि है, तो शास्त्र योनि यस्य, तो योनि योनि से प्रमाण, तो ब्रह्म शास्त्र योनि है, शास्त्र योनि अर्थात शास्त्र योनि, योनि अर्थात कारण, कारण अर्थात ज्ञापक, कारण दो प्रकार के होते हैं, एक ज्ञापक और एक जनक। धूम बनी का पर्वत में धूम दे करके बनी का ज्ञान करते हैं, तो यहाँ धूम जनक या ज्ञापक, ज्ञापक हेतु है, हम धूम को हेतु कहते हैं, और जब बनी धूम का कारण है कहते हैं वहाँ जनक, तो ये कारण दो प्रकार के हो सकते हैं, यहाँ योनि का अर्थ कारण, कारण का अर्थ ज्ञापक कारण। तो शास्त्र योनित्वम, शास्त्र ही ज्ञापक है, ये ब्रह्मणो दर्शितम दिखाया गया था। अभी टीका में देते हैं आगे पंक्ति देखिए, येन हेतुना दर्शितम ततः किमर्थम इत्यर्थ, तो येन हेतुना दर्शितम ततः, येन हेतुना मूल में ऐसा शब्द नहीं है, सब मूल में है किमर्थम तरी इदम सूत्रम यावता, यावता अर्थात जबकि, यावता शब्द का अर्थ होता है जबकि, जबकि पूर्व सूत्र में एवं जातीयकम शास्त्रम दे करके शास्त्र योनित्वम ब्रह्म का दिखाई दिया गया था, ये अर्थ हुआ। टीका में कहते हैं येन, इसका अर्थ हो गया हेतुना, येन में तृतीय है, तो ये तृतीय कहाँ है, भाष्य में है यावता, यावता तृतीय है, तो इसका अर्थ टीकाकार कहते हैं कि यावता का अर्थ येन, तो येन होने से ये तृतीया, ये अर्थात करणवाचक हो सकता है, अथवा ये कर्तृवाचक तृतीया हो सकता है, अथवा हेतुवाचक तृतीया हो सकता है, तो यहाँ जो तृतीया है यावता में अर्थात तो उसका अर्थ हो जाएगा येन, येन का अर्थ हेतु में तृतीया है, अर्थात हेतु में अगर पंचमी करेंगे तो यतः, क्यों कि हेतु में तृतीया होना, तो इसका अर्थ आगे है। टीका में येन हेतुना दर्शितम, दर्शितम शब्द भाष्य में है, वो पंक्ति का अंतिम है, शास्त्र योनित्वम ब्रह्मणो दर्शितम, ये शब्द को टीकाकार कह दिए, अर्थात यतः दर्शितम, येन शब्द का अर्थ यावता, और वो तृतीया हो गया हेतु में, तो अर्थात हो जाएगा कि यतः दर्शितम, क्योंकि दिखाया गया, आगे कहते हैं ततः, ये ततः शब्द भाष्य में है किमर्थम तरही, ये तरही का अर्थ है ततः, तभी भाष्य का अन्वय हो जाएगा यावता, यावता का अर्थ हो गया यतः, यतः पूर्व सूत्रे एवं जातीयकम शास्त्रम उदाहरता शास्त्र योनित्वम ब्रह्मणो दर्शितम ततः ततः शब्द भाष्य में कहा है तरही इसका अर्थ ततः ततः किमर्थम इदम सूत्रम इस प्रकार की है अन्वय होगा। टीका में दे दिया येन हेतुनम दर्शितम येन हेतुना दर्शितम ततः किमर्थम इसका अन्वय इस प्रकार की लेना है वो दूसरा टीका में ऐसे दिए हैं। टीका में आ गए जन्मादि लिंग का अनुमान से स्वातंत्रेण उपन्यास शंका निराशार्थम पृथक सूत्रम। तो ये सूत्र पूर्व पक्षी प्रश्न किया कि ये सूत्र फिर क्यों किया गया पूर्व सूत्र में तो कह दिया गया था। इसका उत्तर अभी सिद्धांति दिखाता है। जन्मादि लिंग का अनुमान जो कि पूर्व पक्षी कहता है वो अनुमान स्वातंत्रेण उपन्यास है। ये सूत्र अनुमान को कहता है ये सूत्र अर्थात पूर्व सूत्र जन्माद्यत वो अनुमान को स्वतंत्र रूप से कहता है। स्वतंत्र अर्थात श्रुति निरपेक्ष होकर के कहता है पूर्व सूत्र। इसी प्रकार की शंका का निराश करने के लिए पृथक सूत्र बना करके कहते हैं कि अनुमान स्वतंत्र नहीं है। अनुमान तो आवश्यक है संशय इत्यादि का निराकरण के लिए किंतु वो श्रुति के आधार पर सूत्र श्रुति के आधार पर हुआ है। श्रुति जो बात कहती है उसमें संशय आदि हो सकता है पुरुषोत्तम वो संशय आदि का निराकरण के लिए अनुमान जो कि श्रुति मत तर्को अनुसंधियाताम कहा जाता है। तो श्रुति अनुकूल तर्क वो तो आवश्यक है किंतु अनुमान स्वतंत्र रूप से यहाँ जगत कारण तो ब्रह्म में सिद्ध नहीं करेगा। तो ये शंका अर्थात स्वतंत्र रूप से अनुमान जगत कारण तो ब्रह्म में सिद्ध करता है इसको निराश करने के लिए दूसरा सूत्र यह है पूर्व सूत्र भाष्य में उच्यते तत्र पूर्व सूत्राक्षरेण स्पष्टम शास्त्रस्य अनुपादानात् जन्मादि केवलम अनुमानम उपन्यस्तम इति आशंक्येत ताम आशंकाम निवर्तयितुम इदम सूत्रम प्रववृते शास्त्र योनित्वाद इति। पूर्व सूत्र का अक्षर से स्पष्ट शास्त्र का अनुपादान जन्माद्यस्य यतः कहने से ये शास्त्र को ही आधार करता है अथवा जन्मादि को हेतु बना करके जगत कारण तो ब्रह्म में सिद्ध करता है ऐसा स्पष्ट पता नहीं चलता है होने से अनुपादानात जन्मादि केवलम अनुमानम उपन्यस्तम जन्मादि को हेतु बना करके केवल अनुमान वो सूत्र के द्वारा कहा गया इति आशंकेत ऐसे आशंका हो सकती है ताम आशंकाम निवर्तयितुम उस आशंका का निराकरण करने के लिए इदम सूत्रम प्रववृते प्रववृते उसका आगे रूप क्या बनेगा ठीक है प्र छोड़ दीजिए बब्रते आगे बब्रु ताते कहा से आते आते होगा ब्रित अच्छा बब्रित आते हाँ ठीक है आतम तो आतम जो आतम तो रिटस तो रेसिरेज वहां तो आते रहेगा हाँ द्विवचन में तो आते रहेगा तो ऐसा बब्रिते बब्रात है ना बब्रिताते बब्रिताते होगा ठीक है बब्रिताते अच्छा बब्रिते बब्रिताते बब्रितिरे बब्रितिरे तो ये सूत्र कहते हैं शास्त्र यूनित्वात ये तृतीय सूत्र हुआ पूरा आगे वेदांतः आगे टीका में वेदांतः सिद्ध ब्रह्मपरा उत कार्यपरा इति निष्फलत्व सापेक्षत्वयोः प्रसंगा प्रसंगाभ्याम संशये पूर्व सूत्रे द्वितीय वर्णकेन आक्षेप संगत्या पूर्वपक्षम आह। वेदांतः सिद्ध ब्रह्मपरा उत कार्यपरा जैसे कर्म परक वाक्य कार्य पर होते हैं ऐसे वेदांत वाक्य सिद्ध ब्रह्म पर अथवा कार्य पर होंगे इति। अगर ब्रह्म सिद्ध वेदांत वाक्य अगर सिद्ध ब्रह्म पर हो जाएगा तब ये निष्फल, क्योंकि ये सिद्ध ब्रह्म का ज्ञान से निष्क्रिय निर्गुण ब्रह्म इसका ज्ञान होने से कोई फल तो होने वाला नहीं है, तो होने से ये निष्फल हो जाएगा। अगर वेदांत तो सिद्ध ब्रह्म पर होंगे पहला दोष आएगा निष्फलत्व। दूसरा है कि जो सिद्ध पदार्थ होते हैं भूत पदार्थ वो प्रमाणांतर से ज्ञेय हो जाएंगे, प्रमाणांतर ज्ञेय होने से ये सापेक्ष हो जाएगा। तो ये अर्थात वेद का कार्य है कि अज्ञात का ज्ञापन करना। अगर अभी सिद्ध पदार्थ जैसे घट सिद्ध पदार्थ हुआ वो उसका कोई शब्द से कथन किया तो प्रमाणांतर से भी ज्ञेय हो जाएगा, तो होने से सापेक्ष हो गया, सापेक्ष अर्थात प्रमाणांतर सापेक्ष हो गया। अभी ब्रह्म अगर वेदांत अगर सिद्ध ब्रह्म को कहेगा निष्फलत्व और प्रमाणांतर सापेक्षत्व ये दो दोष का प्रसंग हो जाएगा। तो और अगर वेदांत कार्यपरक होंगे, कार्यपरक होने से निष्फल होगा नहीं होगा, फल वाला होगा। और अगर कार्यपरक है तो फिर वो साध्यपरक होगा, साध्यपरक होने से फिर सापेक्ष प्रमाणांतर सापेक्ष नहीं होगा, तो फिर वेद मात्र ही उसका ज्ञापक होगा। तो वेदांत सिद्ध ब्रह्म पर होने से निष्फलत्व सापेक्षत्व का प्रसंग, और वेदांत अगर कार्य पर होगा तो निष्फलत्व सापेक्षत्व यो हो अप्रसंग, ये दो पक्ष हो गया। इस प्रकार की संशय हो गया। संशय होने से पूर्व सूत्रे द्वितीय वर्ण के न, पूर्व सूत्र में द्वितीय वर्ण का आया कि वेदांत ब्रह्म का ज्ञापक है अथवा नहीं है, तो अभी इसको लेकर के आक्षेप संगति, क्योंकि पूर्व सूत्र में वो कह दिया कि वेदांत ब्रह्म का ज्ञापक है, तो ज्ञापक तो है किंतु सिद्ध ब्रह्म का ज्ञापक है, निष्फल हुआ और प्रमाणांतर सापेक्ष प्रसंग होने से ये व्यर्थ है। इस प्रकार की आक्षेप संगति हुआ, आक्षेप संगत्या पूर्व पक्षम आह। अच्छा भाष्य में कथम पुनर्ब्रह्मण शास्त्र प्रमाणकत्वम उच्यते, पूर्व पक्षी का ये वाक्य है कथम पुनर्ब्रह्मण शास्त्र प्रमाणकम उच्यते, तो शास्त्र प्रमाणकम बहुव्रीहि है, तो ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है कैसा ऐसा कहते हैं। टीका में शास्त्र कौन सा शास्त्र लेंगे, कहते हैं सदैव सौम्य इत्यादीनां सर्वात्मत्वादि स्पष्ट ब्रह्मलिंगानां ब्रह्मणि समन्वयोक्ते श्रुत्यादि संगतयः। श्रुत्यादि आदि से अब तक सर्वत्र चार संगति कहते हैं, श्रुति शास्त्र और दो अध्याय और एक पाद, ये चार के साथ संगति। तो ये सूत्र का भी कैसे संगति, श्रुति आदि संगति अर्थात आदि पद से शास्त्र अध्याय पाद इसको भी यहाँ कहते हैं। सदैव सौम्य इत्यादि ना, सदैव सौम्य ये श्रुति वाक्य है, तो ये सूत्र ये सदैव सौम्य इत्यादि को आश्रय करने से श्रुति संगति हो गया। आगे सर्वात्मत्वादि स्पष्ट ब्रह्म लिंग का कथन करता है, तो ये क्या संगति हो जाएगा, स्पष्ट ब्रह्म लिंग का पाद संगति। और आगे ब्रह्मणी ब्रह्म विषय का कथन करता है, ये किसके साथ संगति होगा, श्रुति के लिए पहले सदैव सौम्य इसको श्रुति संगति हो गया, और ब्रह्म विषय का कथन होने से शास्त्र संगति हो जाएगा, और समन्वय उक्ति होने से अध्याय संगति हो जाएगा, क्योंकि समन्वय अध्याय चलता है। तो ये चार संगति फिर यहाँ भी दिखा दिए, पाद स्पष्ट ब्रह्मलिंग प्रथम पाद ये शुरुआत में कहा था, तो द्वितीय पाद हो जाएगा अस्पष्ट ब्रह्मलिंग। अच्छा समन्वय उक्ते है पंचमी, समन्वय का कथन होने से समन्वय से उक्ति तस्मात समन्वय अध्याय ब्रह्मणी समन्वय कथन होने से श्रुति आदि संगत है तुम्हें पंचमी दिया। अच्छा पूर्व पक्ष वेदांतेषु मुमुक्षु प्रवृत्ति असिद्धि, पूर्व पक्ष अर्थात वेदांत सिद्ध ब्रह्म परक होंगे तो फिर वेदांत में प्रवृत्ति नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, निष्फलत्व सापेक्षत्व का प्रसंग हो जाएगा, इसलिए मुमुक्षु का उसमें प्रवृत्ति असिद्धि। और सिद्धांत है तत्सिद्धि, तत्सिद्धि अर्थात प्रवृत्ति सिद्धि, मुमुक्षु का प्रवृत्ति सिद्धि इति विवेक। कथम इति आक्षेपे हेतु यावत इति भाष्य में दिया, कथम पुनर्ब्रह्मण शास्त्र प्रमाणकत्व उच्यते, ये कथम करके यहाँ आक्षेप है, ये आक्षेप करने का क्या हेतु है, तो आक्षेप टीका में दिया आक्षेपे हेतु, तो आक्षेप में हेतु क्या है, कहते हैं यावता इत्यादि, आगे भाष्य में जो दिया है उचित के आगे यावता इत्यादि, ये आक्षेप का हेतु है, इस कारण से आक्षेप करता है। भाष्य में यावता आमना यस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम तस्माद् अनित्यम, ऐसे वो पूरा सूत्र है। यावता, यावता का अर्थ पहले जैसे कहे थे यतः, तो ये हेतु में तृतीय दिया अर्थात ये न अर्थात ये न हेतु ना, तो यतः क्योंकि अभी पूर्व पक्षी आक्षेप किया है, आक्षेप के लिए कारण दिखाते हैं क्यों आक्षेप करता है, उसको बताते हैं यतः आमनायस्य क्रियार्थत्वात्, आमनाय का अर्थ वेद, वेद क्रियार्थ है, तो क्रिया ही उसका प्रयोजन है, तात्पर्य है क्रियार्थत्वात्। अतदर्थानाम अनर्थक्यम, आमनाय क्रियार्थ है और जो अतदर्थ, अतदर्थ में तद्वद से क्या लेंगे क्रिया, जो कि क्रियार्थ नहीं है, अतदर्थ जो क्रियार्थ नहीं है वो सब अनर्थक्यम, उसका अनर्थक हो जाएंगे इति। इसलिए क्या निर्णय होगा, शास्त्र परत्वम शास्त्र क्रिया परत्वम शास्त्रस्य प्रदर्शितम, इसलिए शास्त्र क्रियापरक है, ये दिखाया गया। टीका में यतो जैमिनी सूत्रेण यतः, टीकाकार कहते हैं यतः भाष्य में कहा है यावता, ये अर्थ हो गया जैमिनी सूत्रेण शास्त्रस्य, शास्त्रस्य अर्थात वेदस्य, जो भाष्य में दिया क्रिया परत्वम शास्त्रस्य प्रदर्शितम अर्थात वेदस्य, तो शास्त्रस्य वेदस्य क्रिया परत्वम दर्शितम, अतः अतो अक्रियार्थत्वात् वेदांतानाम अनर्थक्यम, वेदांत इसलिए अनर्थक हुआ। अनर्थक का अर्थ जैसे अर्थवाद वाक्य को कहते हैं कि अनर्थक्य अनर्थक है, अनर्थक क्या उसका कोई स्वार्थ नहीं है, वो क्या हुमफट इत्यादि जैसा है, ऐसा नहीं है, उनका तो कुछ स्वार्थ है, तो जो भी अर्थवाद इत्यादि होते हैं अगर वेदांत को मीमांसा के लोग अर्थवाद कह देंगे, अर्थवाद का कुछ स्वार्थ होता है नहीं होता है, वाक्य का कुछ अर्थ है, तो यहाँ अनर्थक्य कहने का अर्थ है कि फलवद अर्थ शून्यत्व, ये अनर्थक्य का अर्थ हो गया। अर्थ तो है किंतु जो अर्थ है वो फलवत नहीं है, फलवत अर्थ शून्यम, फलवत अर्थेभ्य शून्य अथवा फलवत अर्थात शून्य प्राप्तम इति अन्वय, जो मूल में जैमिनी सूत्र दिया अनर्थक्यम अतदर्थानम, इसका अर्थ हो गया फलवत अर्थ शून्यत्वम अतदर्थानम अर्थात वेदांत वाक्यानम। सूत्र से अयम अर्थ, तो कौन सा सूत्र का ना आमना ऐसे क्रियार्थत्वात्, ये जैमिनी सूत्र का प्रथम सूत्रे, जैमिनी शास्त्र का प्रथम सूत्र अर्थ संग्रह में दिया है, मीमांसा का प्रथम सूत्र है अर्थात तो धर्म जिज्ञासा, वो जो प्रथम सूत्र है प्रथम सूत्रे तावत, तावत अर्थात प्रथम अर्थात पहले क्या कहते हैं, वेदस्य अध्ययन करणक भावना विधि भाव्यस्य फलवद अर्थपरत्वम उक्तम, वेदस्य, वेदस्य अर्थात वेद ज्ञानस्य, वेदजन्य ज्ञानस्य, वेदस्य का अर्थ ज्ञानस्य लेंगे, अध्ययन करणक भावना विधि, अध्ययन करण है जो भावना में ऐसे भावना को कहने वाले विधि, क्योंकि मीमांसक लोग कहेंगे विधि दो चीज कहेगा, दो भावना को कहेगा, एक हो गया शाब्दी भावना आर्थिक भावना, जो आर्थिक भावना होता है उसका कारण करण रूप से याग आता है, जैसे यजे तो स्वर्ग काम कहने से, ऐसे अध्ययन विधि, अध्ययन विधि क्या है स्वाध्याय अध्येतव्य, ये जो अध्येतव्य ये जो अध्ययन विधि है, तो यहाँ भी एक आर्थिक भावना रहेगा, तो ये आर्थिक भावना क्या, जैसे वहां कहते हैं यजेत स्वर्ग काम, तो वहां आर्थिक भावना का करण रूप से याग आता है, कहेंगे यागेन स्वर्गम भावेत, इसी प्रकार की यहाँ अध्ययन विधि का करण हो जाएगा अध्ययन, ये अध्ययन करेगा, इसी को यहाँ कहते हैं अध्ययन करण क, अध्ययन करण है जिसका भावना का अध्ययन, अध्ययन क्रिया है, अध्ययन क्रिया करण होगा शाब्दी भावना का ना आर्थिक भावना का, आर्थिक भावना का अध्ययन करण का जो आर्थिक भावना, ये आर्थिक भावना को कहने वाला जो विधि है कौन सा विधि लिया जाएगा, स्वाध्याय अध्येतव, ये विधि, ये विधि का भाव्य अर्थात अध्ययन न किम भाव्यम, जैसे कहता है यागेन किम भाव्यम, कहेंगे यागेन स्वर्गम भावयत, ऐसे यहाँ अध्ययन न किम भावयत, क्या करेगा अध्ययन के द्वारा, पहले कह दिया वेदस्य, वेदस्य अध्ययन विधि भाव्यस्य, समानाधिकरण है तो अध्ययन विधि के द्वारा भाव्य क्या होगा, वेद, वेद का अर्थ वेद ज्ञान, वेदजन्य ज्ञान, तो ये जो वेदजन्य ज्ञान अध्ययन से होगा ये फलवत होना चाहिए, फलवत अर्थपरत्वम ऐसे कहा गया, अर्थात वेद का अध्ययन करने से आपको जो ज्ञान होगा वो फल वाला होना चाहिए, फल वाला का क्या अर्थ है, अनुष्ठान उपयोगी, तो फलवद, फलवद अर्थात अनुष्ठान उपयोगी, तो फलवद अर्थपरत्वम अर्थात अनुष्ठान उपयोगी ज्ञान अध्ययन से होना चाहिए, ऐसा प्रथम सूत्र में कहा गया। तो वहां है अथा तो धर्म जिज्ञासा, तो अथ, अथ शब्द का अर्थ वेद अध्ययन अनंतरियम, और अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में अथ शब्द का अर्थ साधन चतुष्टय अनंतरम, और वहाँ अथ अर्थात वेदाध्ययन अनंतरम, आगे धर्म जिज्ञासा करना चाहिए, तो क्यों धर्म जिज्ञासा करना चाहिए, वेद अध्ययन के बाद क्यों करना चाहिए, इसी को बीच में अतः शब्द से कहते हैं, क्योंकि वेद अध्ययन कोई अदृष्ट फल के लिए नहीं है, जो प्रतिदिन जाकर के घर में अपना स्वाध्याय करेगा वो तो अदृष्ट फल के लिए, किन्तु स्वाध्याय अध्येतव्य प्रतिदिन घर में नहीं, ये जो गुरुकुल में अध्ययन करता है, तो वेद अध्ययन दृष्ट फलक होना चाहिए, दृष्ट फलक क्या है, अनुष्ठान उपयोगी ज्ञान होना चाहिए, खाली अगर वेद अध्ययन हो गया तो उससे अनुष्ठान नहीं कर पाएगा, क्योंकि अनुष्ठान काल में बहुत सारा शंका होगा, ये सब शंका का निराकरण करने के लिए धर्म जिज्ञासा करना चाहिए, तो अत शब्द ये कहता है कि अतः अर्थात क्योंकि आप अध्ययन कर लिए और अध्ययन का दृष्ट फल हो गया अनुष्ठान उपयोगी ज्ञान, अतः धर्म जिज्ञासा, इसलिए धर्म जिज्ञासा करना चाहिए, अतः अर्थात दृष्ट फल, दृष्ट फल को कहता है, तो अर्थात वेद का अध्ययन दृष्ट फल को कहता है, दृष्ट फल को होने से धर्म जिज्ञासा करना चाहिए, दृष्ट फल क्या होगा वेद अध्ययन का, अनुष्ठान उपयोगी ज्ञान, क्योंकि वेद अध्ययन से अनुष्ठान उपयोगी ज्ञान होना चाहिए, यही दृष्ट फलक, तो क्योंकि वेद अध्ययन दृष्ट फलक है अतः धर्म जिज्ञासा, ऐसे वहां अर्थ कहते हैं, तो इसी को ये प्रथम सूत्र हो गया अर्थात तो धर्म जिज्ञासा, अत शब्द वही कहता है कि दृष्ट फलक होना चाहिए, तो इसी को यहाँ कहते हैं कि फलवत अर्थपरत्वम उक्तम, अतः शब्द से ये बात वहां कहा गया है। अभी ये हो गया प्रथम सूत्र, आगे द्वितीय सूत्र है चोदना लक्षणो अर्थो धर्म, तो धर्म का जिज्ञासा करना चाहिए, जैसे यहाँ प्रथम सूत्र में कह दिया गया अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ शब्द का अर्थ साधन चतुष्टय अनंतरम, पूर्व पक्षी कहेगा कि साधन चतुष्टय संभव नहीं है, क्योंकि कर्म करेंगे कर्म का फल तो ये नित्य होता है, तो होने से उसे वैराग्य नहीं होगा, नहीं होने से अर्थात साधन चतुष्टय संभव नहीं है, सिद्धांत कहता है कि अतः अर्थात साधन चतुष्टय संभव होने से संभावना को कहता है अतः शब्द, इसलिए साधन चतुष्टय संभव है, इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए, तो ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए प्रथम सूत्र हो जाने से आगे ये ब्रह्म क्या है, उसका लक्षण क्या है, तो आगे इसलिए द्वितीय सूत्र कहेंगे, तो द्वितीय सूत्र आ गया ब्रह्म सूत्र में जन्माद्यस्य, वहां लक्षण कहेंगे, इसी प्रकार की वहां भी प्रथम सूत्र में कह दिए अथा तो धर्म जिज्ञासा, आगे वहां आपको धर्म का लक्षण कहना पड़ेगा, इसलिए द्वितीय सूत्र वहां आ रहा है चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, तो तो चोदना, चोदना शब्द का अर्थ विधि, विधि लक्षण है जिसका बहुव्रीहि है, तो विधि लक्षण अर्थ प्रयोजनम, तो ये धर्म है। अर्थात धर्म का लक्षण क्या है, कहते हैं चोदना विधि, विधि लक्षण है जिसका, वो धर्म होगा। आगे कहते हैं इति द्वितीय सूत्रे धर्मे, धर्म जो है सिद्ध है ना साध्य है, साध्य इसलिए कहते हैं कार्य, कार्य है तो धर्मे कार्ये चोदना प्रमाणम, चोदना अर्थात विधि, धर्म क्या है कहते हैं कि विधि ही उसमें प्रमाण है। अच्छा सूत्र कहा कि चोदना लक्षण अर्थात विधि लक्षण है जिसमें, किसमें, धर्म में विधि लक्षण है। और अभी यहाँ क्या करें, धर्मे प्रमाणम, धर्म में प्रमाण क्या हुआ, विधि, विधि धर्म में प्रमाण भी है और विधि धर्म का लक्षण भी है। जैसे कहते हैं गौहू, गौहू का लक्षण क्या कहेंगे, और गौ में प्रमाण क्या है, प्रमाण किसके द्वारा, जिसके द्वारा हम प्रमेय को जानेंगे उसको प्रमाण कहेंगे, चक्षु। तो गौ का विषय में चक्षु हो गया प्रमाण और शासनादि मत्व हो गया लक्षण, किंतु धर्म का विषय में विधि ही वो लक्षण भी है और प्रमाण भी है। अर्थात आपको पूछा जाएगा धर्म क्या है, उसका लक्षण पूछा जाएगा, आप कहेंगे ये विधि वाक्य ही यही धर्म का लक्षण है, यजेत स्वर्ग काम, ये विधि वाक्य हो गया, अर्थात यही, अर्थात इसी से आपको पता चलेगा कि ये विधि क्या है। हम कहते हैं शासनादि मतो जो होगा वो गौ है, इसी प्रकार की जो विधि वाक्य है वो जिसको कहता है वही धर्म है। तो विधि वाक्य यजेत स्वर्ग काम किसको कहते हैं, यागो को कहता है, अर्थात इसलिए वो लोग कहते हैं यागादि रेव धर्म, अर्थात यही उसका लक्षण है, विधि ही उसका लक्षण है। कहेंगे ठीक है विधि उसका लक्षण हुआ धर्म का, अभी धर्म को जानेंगे कैसा, प्रमाण क्या होगा, कहते विधि ही प्रमाण है। अर्थात धर्म को किसके द्वारा जानेंगे, विधि वाक्य के द्वारा ही जानेंगे, वही उसका प्रमाण है। तो वो लक्षण भी है और प्रमाण भी है, नया एक लोग मीमांसा के लोग ऐसा कहते हैं। द्वितीय सूत्रे धर्मे कार्ये चोदना प्रमाणमिति, इसलिए वेद प्रामाण्य व्यापकम कार्यपरत्वम अवसितम, वेद प्रमाण जहाँ रहेगा वो कार्य ही होगा, इसलिए वेद प्रामाण्य का व्यापक हो गया कार्यपरत्वम। तो व्याप्य कौन हुआ, वेद प्रामाण्य, अर्थात हम कहेंगे यत्र वेद प्रामाण्यम तत्र कार्यपरत्वम, और यत्र कार्यपरत्वम नास्ति वेद वहां प्रमाण नहीं है, तो ऐसा मीमांसा को लोगों का तर्क है। तो अभी व्याप्ति ऐसे निर्णय हो गया, यत्र वेद प्रामाण्यम तत्र कार्यपरत्वम, आगे तत्र, तत्र का अर्थ इत्थम व्याप्तो निर्धारितायाम, व्याप्ति ऐसे निर्धारित होने से वायुर्वेयी क्षेपिष्ठा इत्यादि अर्थवार्दानम धर्मे प्रामाण्यम अस्ति नवा इति संशय। तो यहाँ अभी ऐसा वाक्य ये धर्म को कहता है अथवा नहीं कहता है, ये धर्म में प्रमाण है अथवा नहीं है, इति संशय। आमनाय प्रामाण्यस्य क्रियार्थत्वेन व्याप्तत्वात्, आमनाय प्रामाण्य अर्थात वेद प्रामाण्य ये क्रियार्थ के द्वारा व्याप्त है, अर्थात यत्र आमनाय प्रामाण्यम तत्र क्रियार्थत्वम ये होना चाहिए व्याप्तत्वात्। अभी अर्थवाद में ये क्रियार्थ परत्व रहा, अर्थवाद कोई क्रिया को कहेगा नहीं, कहे विधि ही कहता है, तो अभी अर्थवादेशु अभी ये क्रियार्थ परत्व नहीं हुआ, नहीं होने से ये प्रमाण भी नहीं हुआ, नहीं होने से धर्मस्य अप्रतीते है, धर्मस्य अप्रतीते है, धर्मस्य अर्थात धर्मस्य साक्षात अप्रतीते, वो विधि वाक्य के साथ एक होगा, उसको आगे कहते हैं। तो अक्रियार्थानाम तेषाम अनर्थक्यम निष्फलार्थत्वम, इसलिए अक्रियार्थानाम तेषाम ये जो अर्थवाद वाक्यानाम ये अनर्थक्यम निष्फलार्थत्वम, निष्फल के लिए निष्फलार्थत्वम बहुव्रीहि है, अर्थात निष्फलम अर्थो येषाम, अर्थात इनका प्रयोजन का कोई फल नहीं है, तेषाम अनर्थक्यम, तो अनर्थक्य होने से निष्फलार्थत्वम, ऐसे मीमांसक लोग कहें। अभी पूर्व पक्षी अर्थात मीमांसकों को पूर्व पक्षी कहेगा नच अध्ययन विधि उपात्तानाम निष्फल सिद्धे अर्थे प्रामाण्यम युक्तम। अध्ययन विधि उपात्तानाम निष्फल सिद्धे अर्थे प्रामाण्यम उक्तम। अच्छा ना ना, ये पूर्व पक्षी वाक्य नहीं है, वो मीमांसक ये कहता है अध्ययन विधि के द्वारा जो ग्रहण किए गए हैं तो वो जो निष्फल है सिद्ध अर्थ है उसमें उनका प्रामाण्य नहीं है, क्योंकि उनका सिद्धांत तो वही है कि कार्यपरक होने से प्रमाण होगा। इसलिए वही मीमांसक ये कह रहा है कि अध्ययन विधि उपातानाम निष्फले सिद्धे अर्थे प्रामाण्यम न च युक्तम, उनका प्रामाण्य नहीं रहेगा। तस्माद अनित्यम ऐसाम प्रामाण्यम, इसलिए जो अर्थवाद वाक्य है जो कि क्रियापरक नहीं है ये सब अप्रामाण्य, इनमें अप्रामाण्य रहेगा ये प्रमाण नहीं है। जो सूत्र मूल में दे दिया आमना ऐसे क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानम, आगे ये अंश है तस्माद अनित्यम, ये सूत्र पूरा हो गया अर्थात तस्माद अनित्यम ये सूत्र का अंश है। यहाँ तक सूत्र समझा दिए। व्यापक अभावात व्याप्यम प्रामाण्यम नास्ति एव इति यावत्। व्यापक नहीं रहने से व्याप्य प्रामाण्य नहीं रहा। व्यापक कौन था? कार्यपरत्व, तो कार्यपरत्व नहीं होने से प्रामाण्य भी नहीं रहा। एवं पूर्व पक्षी अभी, ये मीमांसा शास्त्र में पूर्व पक्ष का ये जो आमना ऐसे क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानम, तो होने से ये पूर्व पक्ष कह रहा है, मीमांसा में पूर्व पक्ष कह रहा है अतदर्थानम। पूर्व पक्षी अभी वहां सिद्धांति कहता है एवं पूर्व पक्षी अपी अर्थात पूर्व पक्ष अर्थात मीमांसा शास्त्र में पूर्व पक्ष, तो वो अपी अपी अर्थात ऐसे प्राप्त होने पर मीमांसा का सिद्धांति कहता है विधिना त्वेक वाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधिनांग स्युः इति सूत्रेण सिद्धांतम आह। विधिना तृतीय है तू एक वाक्यत्वात् अर्थात विधि के साथ एक वाक्य हो जाएंगे कौन ये अर्थवाद वाक्य हो करके विधिनांग स्तुत्यर्थेन स्युः, विधियों का स्तुति के लिए इनका चरितार्थत्व, ये चरितार्थ हो जाएंगे सार्थक हो जाएंगे। ये मीमांसा का एक सूत्र है इति सूत्रेण सिद्धांतम आह। भाष्य में अमना ऐसे क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम अतदर्थानम इति, इसके द्वारा फिर क्या सिद्ध हुआ? क्रियापरत्वम शास्त्रस्य प्रदर्शितम, अर्थात ये जो सब अर्थवाद वाक्य है ये भी सब क्रियापरक होंगे, अर्थात क्रिया को कहने वाले जो वाक्य है उनका ये शेष बन जाएंगे। क्रियापरत्व क्रिया में तात्पर्य ऐसे दिखाया गया। टीका में अनित्यम इति प्राप्ते दर्शितम इत्यर्थः, जो भाष्य में कहना क्रियापरत्वम शास्त्रस्य प्रदर्शितम उसके पहले इतना अंश जोड़ना है अनित्यम इति प्राप्ते अर्थात आमना ऐसे क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम इति अनित्यत्वम प्राप्ते होने से क्रियापरत्वम शास्त्रस्य प्रदर्शितम ये दिखाया गया। अर्थात ये सब जो अर्थवाद वाक्य होंगे ये तो विधि के साथ एक वाक्य होकर क्रियापर ही हो जाएंगे। वायुर्वेय क्षिप्रतम गामिनी देवता, जो वायुर्वेय क्षेपिष्ठा देवता, तो वायुर्वेय क्षिप्रतम गामिनी क्षेपिष्ठा इष्टन प्रत्यय हो गया, क्षिप्र से इष्टन होने से क्षिप्र का र का लोप हो जाएगा, लोप हो करके ये बच जाएगा क्षिप, क्षिप के पर में हो गया इष्टन और क्षिप को गुण हो जाएगा, गुण होने से जगह क्षेप, तो क्षेपिष्ठा स्थूल दूर युव ह्रस्व क्षिप्र क्षुद्राणाम यणादि पर पूर्व से च गुण, ऐसे सूत्र है इष्ठन प्रकरण में। क्षिप्र गाम क्षिप्रतम गामिनी, क्षिप्र से आगे इष्ठन हुआ, इष्ठनतम अर्थ तम प्रथम देवता, तो देवताकम कर्म क्षिप्रम एव फलम दास्यते, तो क्षिप्रतम वायु को कहने का तात्पर्य है कि वायु देवता का कर्म क्षिप्रमेव फलम दास्यते इति एवं विधेयार्थानां स्तुति रूप अर्थेन द्वारेण वायव्यम श्वेतमालवेत इत्यादि विधिवाक्येन एक वाक्यत्वात् अर्थवादः सफलः स्युः। एवं इस प्रकार से विधेय अर्थानां, विधेय अर्थ कौन है? आगे दे दिया वायव्यम श्वेतमालवेत, वायव्यम वायु देवता अस्य इति क्या सूत्र लगता है यहाँ वायव्यम में वायु ऋतु पितृसस्व यत वायव्यम अर्थात वायु देवता अस्य ऐसे श्वेत पशु का आलोभन करे अर्पण करे तो ये हो गया विधि। ये विधि का स्तुति रूप अर्थ है न द्वारेण तो स्तुति रूप अर्थ के द्वारा स्तुति रूप क्योंकि स्तुति अर्थेन सूत्र है विधिना तु एक वाक्यत्वात् स्तुति अर्थेन स्तुति अर्थेन कहते हैं स्तुति रूप अर्थेन स्तुति ही अर्थ है स्तुति ही प्रयोजन है उसके द्वारा वायव्यम श्वेतम आलभेत इत्यादि विधि वाक्य के साथ एक वाक्य हो जाएंगे अर्थवाद हो करके सफलाः स्युः। स्तुति लक्षण या सफल कार्य परत्वात् प्रमाणम अर्थवादा इति यावत् स्तुति लक्षण या स्तुति लक्षण या स्तुति रूपाया स्तुति रूपया सफल कार्यत्वात् ये स्तुति करके सफल कार्य सफल हो गया विधि वाक्य के साथ इसलिए प्रमाणम प्रमाणम के अर्थवादा अर्थवादा प्रमाणम इस प्रकार के व्यवहार होता है तो यदि वेदाः प्रमाणम स्युः ऐसे बटमाशय कहे अर्थवादः प्रमाणम इति यावत् यहाँ तक ये मीमांसा का पूर्व पक्ष मीमांसा का सिद्धांत दिखा करके कह दिए कि जो सब अक्रियापरक वाक्य है वो सब विधि के साथ एक वाक्य हो करके चरितार्थ होंगे उनका स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है और वेदांत वाक्य भी क्रियापरक नहीं है नहीं होने से ये भी विधि के साथ एक वाक्यता को प्राप्त करेंगे यहाँ तक ये पूर्व पक्षी का तात्पर्य हुआ। पूर्व पक्ष मतलब यहाँ वेदांती होगा ना मतलब यहाँ सिद्धांत कहेगा कि वेदांत वाक्य अपने स्वार्थ को कहेंगे मीमांसा पूर्व पक्ष आता है मीमांसा पूर्व पक्ष आकर के कहेगा कि ये स्वार्थ को नहीं कहेंगे क्यों नहीं कहेंगे क्योंकि ये क्रियापरक नहीं है तो क्रियापरक नहीं होने से अगर वेद क्रियापरक नहीं होने से अनर्थक हो जाएगा तो फिर वेद का अगर एक भाग अनर्थ होगा तो पूरा वेद अनर्थक होगा ये पूर्व पक्ष मीमांसा का पूर्व पक्ष आकर के मीमांसा का सिद्धांति को कहा जो मीमांसा सिद्धांति वेदांति के साथ विवाद कर रहा था मीमांसा सिद्धांति वेदांति को कह रहा है कि वेदांत वाक्य क्रियापरक नहीं है नहीं होने से अन्य परक होगा अन्य परक होगा ये क्यों व्यर्थ हो व्यर्थ हो तो मीमांसा का पूर्व पक्षी आकर के कहता है मीमांसा में जो पूर्व पक्ष कहता है कि अच्छा अगर वो व्यर्थ होगा तो पूरा वेद व्यर्थ है क्योंकि जिसका एक अंश अनर्थक होगा वो पूरा अंश में अर्थात कोई सार्थक है इसमें कैसा निश्चय होगा सर्वत्र संशय होगा तो अर्थात मीमांसा सिद्धांति को मीमांसा पूर्व पक्षी ये दोष दिखाएगा इसलिए मीमांसा सिद्धांति कह देगा नहीं नहीं वो अनर्थक नहीं है स्तुति मतलब विधि के साथ एक वाक्य हो करके सार्थक हो जाएंगे तो वेदांत वाक्य भी बिल्कुल अनर्थक नहीं हो जाएंगे ऐसा वो भी विधि के साथ एक वाक्य होंगे ये मीमांसा का सिद्धांति कहेगा तो अभी मीमांसा का सिद्धांति कह दिया कि ये जो वेदांत वाक्य है वो विधि के साथ एक वाक्य होंगे अभी वेदांति आएगा इसको मतलब विरोध करने के लिए जो अंतिम वाक्य है ना स्तुति लक्षण या सफल कार्य परत्वात् प्रमाणम अर्थवादा ये जो अंतिम वाक्य है ये मीमांसा का सिद्धांति वाक्य मीमांसा का पूर्व पक्ष क्या कह रहा था कार्यपरक नहीं होने से सब अनर्थक है क्योंकि मीमांसा का सिद्धांति कर दिया नहीं नहीं स्तुति करता है स्तुति करके सफल हो जाएंगे अनर्थक नहीं होंगे मीमांसा का सिद्धांति ये कहा अर्थात उसका कहना है कि जो कार्यपरक नहीं है उनका स्वार्थ में प्रमाण नहीं है अन्य परक हो करके प्रमाण होंगे अभी सिद्धांत कह रहा है कि ननु अध्ययन विधि गृहीतानाम वेदांतानाम अनर्थक्यम न युक्तम अनर्थक्यम अर्थात है कि स्वार्थ में तात्पर्य नहीं होना क्योंकि अभी मीमांसक इसको अनर्थक नहीं कहा है विधि के एक वाक्य हो जाएंगे तो इसका अर्थ है कि ये स्वार्थ परक नहीं होंगे पूर्व मीमांसा कहने से सिद्धांत कहता है कि अनर्थक नहीं होगा अर्थात ये अपना स्वार्थ को बोधन करवाएगा न युक्तम इति आह ये स्पष्ट हुआ ना और कुछ संशय आए तो फिर और दोबारा ये कर लेंगे। यहाँ तीन पक्ष विचार कर रहे हैं एक मीमांसा पूर्व पक्ष एक मीमांसा सिद्धांती एक वेदांती तो मीमांसा सिद्धांती वेदांती के साथ वितर्क करता है, कहता है कि वेदांत स्वार्थ का कथन नहीं करेंगे। मीमांसा पूर्व पक्षी आगे कहेगा स्वार्थ का कथन नहीं करेगा तो अनर्थक होगा, तो वेद अनित्य हो जाएगा। इसलिए मीमांसा सिद्धांती कहता है कि अनर्थक नहीं है, अन्य परक हो जाएंगे। अभी वेदांती कहता है कि अन्य परक नहीं है, स्वार्थ परक होगा। भाष्य में अतो वेदांतानाम अनर्थक्यम अक्रियार्थत्वात्, अर्थात ये मीमांसा सिद्धांति वो कहता है अनर्थक्यम अर्थात स्वार्थ परक नहीं है क्योंकि अक्रियार्थ हो गए। अच्छा अध्ययन विधि टीका में अध्ययन विधि गृहितानाम वेदार्थानाम अनर्थक्यम न युक्तम, अनर्थक्यम अर्थात स्वार्थ परक नहीं होंगे ये बात नहीं है। तो अभी मीमांसक भाष्य में कह रहे हैं कर्तृ देवतादि प्रकाशनार्थत्वेन वा क्रिया विधि शेषत्वम्। तो ये जो वेदांत वाक्य है ये क्रिया विधि का शेष हो जाएंगे। तो क्रिया विधि का शेष कैसे हो जाएंगे, कहते हैं कर्ता देवता आदि से और फल ये सब का प्रकाशन करके क्रिया विधि का ये शेष हो जाएंगे, अंग बन जाएंगे। तो क्रिया विधि जैसे यजत स्वर्ग काम ये क्रिया विधि है, तो ये क्रिया विधि में जो कर्ता रहेगा तो वो कर्ता का अथवा जो देवता रहेगा वहां ब्रह्म देवता है, कर्ता यजमान है वही त्वम पद वाला है, ये सबको प्रकाश करेगा। प्रकाश करेगा अर्थात कहेगा, अथवा आदि पद दिया भाष्य में कर्तृ देवता आदि, आदि पद से फल लेंगे फल का प्रकाशन करेगा तो कहा जाएगा ये तत्व न बीजगुप्त सत्य अथवा तत्र कह मोह कह शोक, ऐसे फल कथन होता है। कहते हैं ये फल को कहता है, वेदांत वाक्य से फल को कहते हैं। इसी प्रकार की कर्तृ देवतादि प्रकाशनार्थत्वेन ये प्रकाश करेंगे, तो प्रकाश करके क्रिया विधि का शेष हो जाएंगे। तो ऐसे मीमांसक कहा टीका में सिद्धांति आक्षेप किया था वेदांत अध्ययन विधि गृहित होने से अनर्थक कैसा होगा, तो मीमांसक उसको स्पष्ट करता है न वयम वेदांतानाम अनर्थक्यम साधयाम, वेदांत अनर्थक है ऐसा हम सिद्ध नहीं कर रहे हैं, किंतु लोके सिद्धस्य मानांतर वेद्यत्वात् निष्फलत्वाच्च सिद्ध ब्रह्म परत्वे तेषां मानांतर सापेक्षत्व निष्फलत्वयोः प्रसंगात् अप्रामाण्य आपातात् कार्य शेष कर्तृ देवता फलानाम प्रकाशन द्वारा कार्य परत्वं वक्तव्यम् इति ब्रूमः। जो भाष्य का पंक्ति था कर्तृ देवता आदि प्रकाशनार्थत्वेन वा क्रिया विधि शेषत्वम्, इसी का स्पष्टीकरण है। वेदांत तो अनर्थक ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, किंतु लोक में जो सिद्ध है लोके सिद्धस्य, जो लोक में सिद्ध पदार्थ है घटपट ये सब मानांतर वेद्य है, मानांतर अर्थात ये शब्द वेद्य है, कोई शब्द कहेगा घटो अस्थि किन्तु प्रत्यक्ष से भी हो जाता है। तो लोके सिद्धस्य मानांतर वेद्यत्वात्, और दूसरा है कि ब्रह्म को अगर वो कहेगा निष्क्रिय निर्गुण ब्रह्म वो निष्फलत्वात्, अगर कोई वेदांत वाक्य जो कहता है तो सिद्ध निर्गुण निष्क्रिय ब्रह्म को कहने से उसका क्या फल होगा, निष्फलत्वात्। और दूसरा है कि मानांतर गम्य होने से अभी आपका शब्द प्रमाण वहां क्या आवश्यक है, वो भी निष्फल हो जाएगा, दो कारण से निष्फल है, ब्रह्म निर्गुण निष्क्रिय होने से निष्फल है, और दूसरा है कि जो मानांतर गम्य है वहां शब्द प्रमाण क्या करेगा, वो निष्फल है निष्फलत्वात्। सिद्ध ब्रह्म परत्वे तेषाम तेषाम वेदांतानाम मानांतर सापेक्षत्व और निष्फलत्व ये दोनों का प्रसंग हो जाएगा, तो होने से प्रसंगात अप्रामाण्य आपातात्, तो ये निष्फल होने से अप्रामाण्य हो गया और मानांतर सापेक्ष होने से अप्रामाण्य, क्योंकि अप्रामाण्य के लिए दो हेतु मतलब दो प्रयोजक से अप्रामाण्य हो सकता है। एक तो है कि अगर मानांतर सापेक्ष हो गया इससे और प्रमा नहीं होगा अनुवाद होगा, तो प्रमा की अनुत्पत्ति हुआ, प्रमा अनुत्पत्ति ये अप्रामाण्य का एक प्रयोजक है, और दूसरा हो गया निष्फलत्वम, तो निष्फलत्वम भी अप्रामाण्य का एक प्रयोजक है। आज सुबह ना कल आज सुबह कह रहे थे ना महाराज ने अप्रामाण्यम त्रिधा भिन्नम, मिथ्यात्वा ज्ञान संशय यही ही इस प्रकार के पूर्वार्थ है। और वस्तुत्वात् द्विविधस्यात्र संभवो दुष्ट कारणात् इस प्रकार के उत्तरार्ध है। अप्रामाण्य त्रिधा भिन्नम तीन प्रकार के अप्रामाण्य हो सकता है, मिथ्यात्व अज्ञान संशय। अज्ञान अर्थात प्रमा अनुत्पत्ति, तो प्रमा नहीं कराया अज्ञान हो गया, ये अप्रमाण है। और दूसरा हो गया हम कहते हैं कि निष्फल हुआ, तो निष्फल अर्थात मिथ्या, यहाँ मिथ्यात्व और संशय, संशय को मिथ्या कोटि में डाल दिया, तो अर्थात तो हुआ हुआ तो क्यों उसका कोई फल नहीं हुआ, फल नहीं हुआ तो व्यर्थ, व्यर्थ अर्थात वही मिथ्या कोटि में उसको डालेंगे, तो होने से अप्रामाण्य आपातात। तो अप्रामाण्य हो जाने से बिल्कुल अनर्थक होंगे, कहते नहीं, कार्य शेष कर्तृ देवता फलानाम प्रकाशन द्वारा, कार्य का कार्य अर्थात जो विधि होते हैं उनका जो शेष है, कार्य के लिए विधि के लिए याग के लिए कर्ता चाहिए, देवता चाहिए और उसका कोई फल भी होना चाहिए, ये वेदांत वाक्य वही करेंगे। तो कर्ता देवता फल इत्यादि का प्रकाशन करेंगे, कर्ता का स्तुति कर देंगे, जहाँ तुम पद का सब फल कथन हुआ है, स्तुति हुआ है, वो सब स्तुति ले लेंगे। प्रकाशन द्वारा कार्य परत्वम वक्तव्यम इति ब्रूमः, तो ऐसे मीमांसा कहता है कि हम कहते हैं। तो ये जो कह दिया आप कर्ता देवता फल का प्रकाशक होगा, ये कौन सा वाक्य वेदांत वाक्य किसका प्रकाशन करेगा, इसका स्पष्ट करते हैं। तत्र त्वम पदार्थ वाचकानाम कर्तृ देवता स्थावकत्वम, जो त्वम पद का वाचक जहाँ सब वाक्य आए हैं वो सब कर्ता का स्थावक स्तुति करेंगे, इतना महान है यजमान, इस प्रकार के, अथवा देवता का स्तुति करेंगे। त्वम तत्पदार्थ दिया है ना, अच्छा अच्छा, त्वम पदार्थ कर्ता का स्तुति करेगा, तत्पदार्थ देवता का स्तुति करेगा, ये हो जाएगा। क्या चीज, अच्छा यहाँ टिप्पणी नहीं, ठीक है, अच्छा त्वम तत्पदार्थ ये कर्तृ देवता का स्थावक हो जाएंगे। और विविदिशा वाक्यानम फल स्थावकत्वम, तम एतम वेदान ब्राह्मणा वेदानुवेचन वेदानुवचन विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा, तो तम एतम विविदिशन्ति उस ब्रह्म को जान लेते हैं, ये फल कथन हुआ यहाँ, अच्छा ये मीमांसा को कह दिया, अर्थात ये वेदांत वाक्य है, ऐसे सब सार्थक हो जाएंगे। अभी तम एतम वेदानुवचन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा, ये इसको विविदिशा वाक्य कहते हैं। ये बृहदारण्यक उपनिषद चार चार वाइस दिया है, संख्या वहां क्या नहीं दिया, चार चार वाइस है विविदिशा वाक्य, वो प्रसिद्ध है विविदिशन्ति, वहाँ है विविदिशा अर्थात वेदितुम इच्छन्ति, तम एतम उस ब्रह्म को ब्राह्मणा, ब्राह्मणा अर्थात ऐसणात्रय त्यागी, विविदिशन्ति ज्ञातुम इच्छन्ति, कैसे यज्ञेन दानेन तपसा, यज्ञ दान तप करने से विविदिशा होती है, विविदिशा तो निष्काम कर्म करने से आगे विविदिशा अर्थात साधन चतुष्टय होता है, साधन चतुष्टय होने से फिर वेदांत श्रवण करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, अर्थात ये वेदांत वाक्य इस प्रकार की सार्थक हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ रखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। शंकरं शंकराचार्यं कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मने मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ए किसके परान जी रह गया है मोबाइल रहा। Thank you.